Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. De Koreaanse oorlog lijkt na bijna 60 jaar tot een einde te komen. Volgens de Zuid-Koreaanse president Moon hebben de Verenigde Staten, China en Noord- en Zuid-Korea hierover een principeakkoord bereikt. Wat houdt het praktisch in? Zometeen meer hierover in Blok en Twan. En een vergadering tijdens een wandeling in het park of een uurtje fitness in plaats van lunchen. Sporten onder werktijd blijkt niet alleen leuker te zijn, je presteert ook beter. Dus Blok? Nou, dat zou wel wat zijn. Dat straks, nu is het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. De informateurs willen het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie overmorgen naar de Kamer sturen. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. De informateurs Remkes en Koolmees hebben zojuist een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze schrijven dat ze woensdagmiddag, komende woensdagmiddag 15 december, hun eindverslag aanbieden van de formatie, met daarbij in de bijlage het coalitieakkoord. Dus we kunnen ervan uitgaan dat het ook die woensdag wordt gepresenteerd, dat ze er dan uit zijn en dat de plannen voor de komende jaren worden gepresenteerd. De vier partijen zitten op dit moment nog bij elkaar in Den Haag om de puntjes op de i te zetten. De verwachting is dat ze nog tot vanavond nodig hebben om het coalitieakkoord rond te krijgen. De loting van de Champions League moet over vanwege een fout met de balletjes. Manchester United werd gekoppeld aan Villarreal, maar dat kan niet omdat die ploegen in de pool al bij elkaar zaten. De loting ging daarna gewoon verder, maar de vraag was toen al of die niet over moest. Ajax werd in eerste instantie gekoppeld aan Internationale van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Straks om 3:00 wordt de loting voor de achtste finales van de Champions League opnieuw gedaan. Vorige maand zijn 166 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er meer dan een maand daarvoor. Volgens het CBS heeft dat zeer waarschijnlijk te maken met het ontbreken van overheidssteun. Juist vorige maand waren er even geen coronasteunpakketten. Schiphol is niet van plan om boeren in de omgeving van de luchthaven op te kopen. Dat heeft de financieel directeur gezegd tegen tientallen actievoerende boeren. Vorige week zeiden juristen van het demissionaire kabinet dat het aantal vluchten alleen kan groeien als alle veehouderijen in de buurt van Schiphol verdwijnen. De Koninklijke Nederlandse Munt heeft een herdenkingsmunt geslagen ter nagedachtenis van de vorig jaar overleden Lisbeth List. Het is volgens de Nederlandse Munt een ode aan een legendarische artiest die gisteren 80 zou zijn geworden. Er zijn 4000 van die herdenkingsmunten geslagen. In Hongkong is mediamagnaat Jimmy Lai veroordeeld tot 13 maanden cel. Hij was vorig jaar bij een illegale herdenking van het studentenprotest dat in 1989 in Peking hard werd neergeslagen. Die herdenking was niet toegestaan, officieel vanwege corona. Ook 7 andere activisten zijn veroordeeld, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Dit speelde zich allemaal nogal voordat de Nationale Veiligheidswet werd ingevoerd. En die processen die moeten allemaal nog op gang komen. Maar dat kan er uiteindelijk toe leiden dat Jimmy Lai, dat andere mensen uit het pro-democratiekamp nooit meer vrij zullen komen. Nooit meer uit die gevangenis zullen komen in de vrije wereld. De 74-jarige Jimmy Lai zat al in de cel voor deelname aan een protestmars 2 jaar geleden. Milieuactivisten hebben vanmorgen actie gevoerd in het gemeentehuis van Zeewolde. Ze protesteerden tegen de komst van een datacenter van Meta, het Amerikaanse moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp. Het datacenter verbruikt heel veel energie en het zou gebouwd worden op vruchtbare landbouwgrond. Begin deze maand bleek dat een kleine meerderheid van de gemeenteraad van Zeewolde positief is over de komst van het datacenter. De demonstranten willen dat de gemeenteraad donderdag tegen de plannen stemt. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Een graad of 11 is het. Morgen eerst motregen, later wordt het droger. En in het noordwesten kan de zon doorbreken. En morgen wordt het ongeveer 10 graden. Dankjewel, Dorald. ANWB Verkeersinformatie al. Tim Schaap, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Ja, het gaat hartstikke goed op de weg. Je kunt vrijwel overal moeiteloos doorrijden. Behalve op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. De Velsertunnel is daar dicht vanwege wegwerkzaamheden. Daar wordt aan de verlichting gewerkt momenteel. Naar verwachting duren die nog 1 uurtje tot 3:00 vanmiddag. En tot die tijd moet je omrijden via de A9. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Als Sasa's er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasa's.nl. Sasa's, uw meedenkende verzuimspecialist. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Rocking. Deze kerst wordt goud met het heerlijke kerstassortiment van Jumbo. En ook nog eens extra goedkoop. Hallo lekkere carpaccio's tweede halve prijs. Varkenshaas 500 gram voor maar 4,99. En Jumbo gerookte zalm 200 gram voor maar 3,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Een Boelthoop keuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthoop zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthoop showrooms. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Je bent jong en je bent weduwe. 3 weken voordat Marieke van Lierop zou trouwen, overleed haar toekomstige echtgenoot. Marieke Nijhoff verloor haar man toen ze zwanger was. Hoe rouw je als generatiegenoten bezig zijn met alles behalve de dood? Daarover gaat de documentaire Huisje, Boompje, Weduwe. En veel mbo-studenten weten niet dat ze geld van de overheid kunnen krijgen. Denk aan de zorgtoeslag of teruggave van de belastingaangifte. En dat terwijl een kwart van de mbo'ers met financiële problemen te maken heeft. Dat meldt het Nibud vandaag. Straks directeur Arjan Vliegend hierover. Eerst is de Koreaanse oorlog voorbij. Want de Zuid-Koreaanse president Moon zet alles op alles om in zijn laatste paar maanden als president een vredesverdrag te krijgen met Noord-Korea. Gaat hem dat lukken of is het een zoveelste vergeefse poging? En daarom 5 vragen over de vrede tussen Zuid- en Noord-Korea. Dat gaan we bespreken met Casper van der Veen, journalist en Korea-kenner. En hij schreef een boek over de Noord-Koreaanse Kim-dynastie. Annyeonghaseyo. 5 vragen, daar gaan we. 1. Moon wil dit dus heel graag, maar waarom nu? Want hij heeft nog maar een paar maanden als president te gaan. Ja, Moon heeft eigenlijk zijn hele presidentschap ingezet op toenadering en vrede tussen Noord- en Zuid-Korea. En ik denk dat hij hiermee een laatste poging probeert te wagen tot hij in maart de verkiezingen zijn. Want de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea die loopt al sinds 1950. En in 1953 kwam er een wapenstilstand. Maar tot vrede kwam het echt nooit. 2. Wat zou nou het verschil zijn tussen de wapenstilstand en een vredesverdrag? Ja, dat verschil is vooral symbolisch. Al sinds 1953 is er eigenlijk geen oorlog meer gevochten. En zelfs als er een vrede wordt gesloten, is Noord-Korea nog steeds een kernmacht met raketten die Europa en de VS kunnen treffen. En een dreiging voor Zuid-Korea. En ook een land wat geregeld de spanningen moet oppoken. Dus ja, de situatie zou grotendeels hetzelfde blijven. Hooguit levert het mooie beelden op. Ja, over mooie beelden gesproken. Moon zoekt al een tijdje toenadering tot de Noord-Koreanen. In 2018 schudden Kim Jong-un en Moon bijvoorbeeld elkaars hand bij de zwaar bewaakte grens. Noord-Korean dictator Kim Jong-un stepping across the border into South Korea. Here's the moment. A short time later, both leaders then stepped back into North Korea. It was really something to witness as the world was watching. Ja, hoe staat Noord-Korea hier tegenover? Ja, ik denk eigenlijk dat Noord-Korea hier weinig voordeel aan te behalen heeft aan een eventueel vredesverdrag. Omdat dat land geregeld de spanningen moet opstoken om het huidige systeem te rechtvaardigen. Ik denk eigenlijk dat Noord-Korea vooral probeert nu aan de onderhandelingstafel plaats te vinden. Maar allerlei bezwaren zal opwerpen tot het echt zover komt. Want het is een zoveelste poging om vrede te krijgen. 4. Als we kijken naar de voorgangers van president Moon... Is het dan zo dat Moon eigenlijk de president is... die het meest open staat voor deze hereniging? Nou, niet per se. Het is wel de laatste jaren is hij daar heel erg mee bezig geweest. Maar in het jaar 2000 won de toenmalige president, Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung... nog de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn toenadering met Noord-Korea. Ook toen leverde het heel veel mooie beelden en akkoorden op. Maar uiteindelijk verzandde het toch weer in de... Ja, situatie die we maar al te goed kennen. Ja, en in hoeverre heeft het ermee te maken dat de ouders van Moon Noord-Koreaanse overlopers zijn? Ja, Moon heeft ooit beloofd dat Noord- en Zuid-Korea nog zouden herenigen... terwijl zijn moeder zou leven, maar dat is hem helaas niet gelukt. Het zal vast, zijn persoonlijke achtergrond zal vast een rol spelen... maar ook hij in zijn eentje kan geen ijzer met handen breken. En nu zegt Moon dus dat ze er bijna uit zijn. 5. Hoe groot acht jij de kans dat het verdrag er ook echt komt? Ja, ik wil het optimisme niet al te erg verpesten... maar ik acht die kans nogal klein. Moon heeft het op een persconferentie eigenlijk in Australië eigenlijk terloops genoemd. En daarbij gaat het er ook nog alleen maar om een principeovereenkomst. Dus dat kan eigenlijk betekenen dat alle partijen hebben uitgesproken... dat ze naar vrede streven en niet meer. Dus ja, dat zou dan weinig betekenen. En de zus van Kim Jong-un, Kim Yo-jong, heeft in september nog gezegd... ja, wij staan wel open voor besprekingen... maar dan moet de VS hun vijandige beleid eerst beëindigen... En in de praktijk kan dat oplopen van eisen... tot volledige terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Azië. En zelfs het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft vanochtend de verwachtingen al getemperd. Dus ik verwacht zelf niet dat dit de grote doorbraak wordt. Maar wie weet. Dat waren de 5 vragen. We praten nog eventjes verder. Ik vind het zo opvallend dat als ik kwam er laatst pas achter dat die grens dat is gemaakt door 2 Amerikaanse officiers die iets hebben uitgeknipt uit de National Geographic. Ja, die hebben eigenlijk inderdaad er werd hen na de Tweede Wereldoorlog gevraagd waar moet die grens komen te lopen en dat hebben zij toen maar een beetje op een kaart. Gegokt. En ze waren zelf eigenlijk verrast dat de Sovjet-Unie er ook mee akkoord ging. Overigens is dat was in 1945 en na de Koreaanse oorlog is die grens nog wel ietsje verschoven. Maar over het algemeen is het de 38e breedtegraad. Ja. En toch even een beetje een leken vraag dan. Want ja, wat maakt het nou zo moeilijk om een vredesverdrag te krijgen daar? Ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat voor een groot deel Noord-Korea dat niet wil. Het land is dus eigenlijk het huidige systeem met de dictatuur en grote defensieuitgaven... is erbij gebaat dat altijd een gespannen situatie en een vijand blijft. Dus eigenlijk moet... dat land altijd in een soort gespannen situatie zitten. Overigens heeft ook China er belang bij dat Noord-Korea... die gebruikt dat vaak in als een soort bufferstaat... tegenover Zuid-Korea en de VS. Eigenlijk Noord-Korea weigert ook de kernwapens in te leveren. En ja, zolang dat land dat weigert, willen de VS geen zaken met ze doen. Ja. Dus er is eigenlijk al heel lang een padstelling op dat vlak. Goed, jij zegt al, de kans is klein. Is eigenlijk bekend hoe de landgenoten van Moon erover tegenover hem staan? Want 9 maart zijn de verkiezingen. Hij wil het graag voor die tijd hebben geregeld. Maar hoe denkt men in Zuid-Korea erover? Ja, aanvankelijk begon Moon populair. Hij heeft ook toen nog wel een populariteitsimpuls gehad... bij zijn aanvankelijk succesvolle corona-aanpak. Maar zijn reputatie is wel een beetje in het slop geraakt. Er wordt nu vooral naar hem gekeken als iemand die zich maar... met dat Noord-Korea blijft bezighouden. Terwijl in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul een wooncrisis speelt... daar lachen ze nog om... de toestanden in Amsterdam, hoe erg het daar is. En ze vinden eigenlijk dat Moon te veel bezig is met Noord-Korea... en zich te weinig inzet op de ja, binnenlandse problemen. Wordt eens vervolgd. Dankjewel, Casper van der Veen, Korea-kenner en schrijver van het boek De Kim-dynastie. Sisters uit de jaren 80 en Should I Do It? We hoorden net al, de loting voor de achtste finale van de Champions League moet opnieuw. Ajax werd vanmiddag gekoppeld aan internationale, maar tijdens de loting werden er fouten gemaakt. Waarna de UEFA besloot om de hele loting opnieuw te doen. Armand Afsaroglu, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Ja, wat is er nou precies gebeurd? Ja, ik ga het proberen uit te leggen. Het is een vrij ingewikkeld verhaal, maar jij kent die lotingen ook. En er zijn allemaal procedures en regels die dan gevolgd moeten worden. En een van die regels is dat twee ploegen die in de groepsfase tegen elkaar hebben gespeeld, in de achtste finale niet opnieuw tegen elkaar kunnen spelen. Daar ging het fout, want op een gegeven moment in die loting werden Villarreal en Manchester United aan elkaar gekoppeld. Maar dat kan helemaal niet, want die twee die speelden in de groepsfase al tegen elkaar. En toen ontstond er verwarring bij de mensen van de UEFA. En bij de volgende wedstrijd die werd geloot, zei de meneer van de UEFA, nou, Manchester United is al geloot, dus dat balletje nemen we even niet meer mee. En daar ging het fout, want Manchester United was helemaal niet geloot. Want ze hadden dus een fout gemaakt. En nou ja, dat hadden ze niet helemaal door tijdens die loting. Maar achteraf werd dat natuurlijk wel duidelijk. En toen tekenden meerdere clubs protest aan. En kon het eigenlijk niet anders dan hierop uitdraaien. Die hele loting moet dus opnieuw, en dat gaat ook gebeuren, straks om 3:00. Is het al eens een keer eerder gebeurd? Nou, ik kan het me niet heugen. Want die lotingen bij de UEFA die gaan volgens een heel strak protocol. Je hebt wel eens WK-lotingen waar gekke dingen gebeuren, maar dat is dan weer de FIFA. De UEFA doet het altijd volgens een heel strak regime, met mensen die het al decennia doen bijna. De UEFA geeft zelf de schuld aan de software. Zou ik ook doen als ik hen was. Dat er daar iets mis is gegaan en dat er daarom verwarring ontstond, welk balletje nou in welke pot mocht worden gestopt. En dat daar dus de chaos uiteindelijk een gevolg van was. Maar ja, het is natuurlijk wel heel erg opmerkelijk dat dit nu zo is gebeurd. Ja. Goed, vanmiddag om 3:00, dan horen we jou opnieuw over die loting van de Champions League. Maar er is ook ondertussen nog geloot voor de tussenronde van de Conference League. PSV, Vitesse, is dat inmiddels al gebeurd? Ja, PSV is er inderdaad al uitgekomen uit die loting. Die spelen in februari tegen Maccabi Tel Aviv. Dat is de nummer 5 van de Israëlische competitie. Dat zou dus wel te doen moeten zijn. AZ en Feyenoord mogen deze ronde overigens overslaan... omdat ze hun groep hadden gewonnen in de Conference League. Dus die zijn al verzekerd van een plek in de achtste finale. Maar PSV moet dus die tussenronde spelen tegen Maccabi Tel Aviv. Vitesse weet nog niet eens zeker of ze door zijn. Want er moet nog een uitspraak volgen van de UEFA. Zij of Tottenham Hotspur gaan door. Maar zij hebben nog niet hun tegenstander te horen gekregen. Dus dat volgt ook zo dadelijk. En over 40 minuten dus de nieuwe loting van de Champions League. En dan weet Ajax ook tegen wie het moet gaan spelen. Horen we jou opnieuw. Dankjewel, Arma Afsaroglu. Veel mbo-studenten lopen honderden euro's mis door financiële onwetendheid. En dat terwijl een kwart van de mbo'ers met financiële problemen te maken heeft. Dat meldt het Nibud. En we praten erover met directeur Arjan Vliegendhart. Goedemiddag, Arjan. Dag, Misha. Goedemiddag. Hoe lopen ze dit geld mis? Nou, door simpelweg geen zorgtoeslag aan te vragen. Terwijl ze daar wel recht op hebben. Als je 18 wordt, moet je een zorgverzekering afsluiten. En heb je, als je een laag inkomen hebt, en dat geldt voor veel studenten, ook recht op het zorgtoeslag. En als je dat niet aanvraagt, dan krijg je het ook niet overgemaakt. En dat kan zo'n 1000 euro per jaar schelen. Dat een derde van de mbo-studenten loopt die zorgtoeslag mis omdat ze hem niet aanvragen. En we zien dat 2/3 van de mbo-studenten geen belastingaangifte doet. En daarmee lopen ze ook gemiddeld zo'n 180 euro per jaar mis. Want vaak krijgen studenten nog wel wat terug van de Belastingdienst als ze hun aangifte doen. Dus op die manier laten ze geld liggen. En dat is extra problematisch voor die 1 op de 4 mbo-studenten, zoals je zei. Ja. Die naast de studieschuld ook andere vormen van schulden heeft. Want waar gaat het dan fout? Want er wordt er onderwijs gegeven over financieel. Je financiële management, hoe je om moet gaan met financiële zaken. Of wordt dat te weinig gedaan? Ja, wij denken dat gewoon nog te weinig is. En dat het echt bij die voorlichting het veel beter kan. Wat je ziet is dat veel studenten die beginnen aan een nieuw leven. Nou zie je wel dat mbo-studenten vaker thuis blijven wonen dan bijvoorbeeld hbo-studenten of studenten aan de universiteit. Maar dat verandert veel. En tegelijkertijd moet je dus dat ook allemaal in één keer goed tot je nemen. En dat is soms lastig. En dan blijft er zo'n aanvraag liggen. En daarmee laat je geld liggen. Terwijl veel studenten dat eigenlijk gewoon echt goed zouden kunnen gebruiken. Dus ook een van onze aanbevelingen aan het nieuwe kabinet, dat er nu binnenkort toch echt gaat komen, is van maak dat toch ook echt een stuk simpeler. Wat je ook verder met het studiestelsel doet. Ja, dus simpeler maken, maar ook qua onderwijs. Want op het basisonderwijs wordt wijze in geldzaken toch ook al gegeven? Jazeker. Dus kijk, op onderwijs wordt best wel wat gedaan. En dan gaat het over sparen en over het voorkomen van schulden. Maar tegelijkertijd, het aanvragen van een zorgtoeslag is ook gewoon een formulier wat je goed moet kunnen doorwerken. Dat wordt niet concreet in de les onderwezen. En wij denken dat het echt heel goed is dat wanneer studenten beginnen en ze 18 worden. Want veel mbo-studenten beginnen eigenlijk nog al voor hun 18e met hun studie. Dat ze er nog eens extra op gewezen worden, dat ze daar gewoon recht op hebben. En dat dat ook, als ze dat aanvragen, ze dat ook veel geld kan schelen. Ik denk dat dat niet voldoende benadrukt kan worden. Dus vandaar dat we dat ook echt uit ons onderzoek weer eens even naar voren halen. Want het is gewoon erg veel. 1 op de 3 studenten die dat niet doet op het mbo. En daarmee gemiddeld 1000 euro laat liggen. Ja, het is doodzonde. Tegelijkertijd is er ook goed nieuws, want er staan minder mbo-studenten rood. Kwart van heeft die schulden ten opzichte van 38% in 2015. Toen jullie dit onderzoek voor de laatste keer deden. Dus ja, het gaat wel de goede kant op. Jazeker. Kijk, en we denken ook dat er hier wel een deel een corona-effect zit. Hè? Kijk, studenten, net als andere mensen, hebben natuurlijk ook gewoon te maken gehad met de horeca die dichtging en het geld wat er niet kon worden uitgegeven. We hebben eerder dit jaar ook onderzoek gedaan onder hbo-studenten en wo-studenten, dus bij op de universiteit. Daar zagen we dat eigenlijk ook. We zien aan dat studenten meer zijn thuis gaan wonen, maar ook dat ze minder zijn gaan uitgeven. Dus dat is een hoopvolle trend. Tegelijkertijd is de vraag of dat nou zo laag blijft als straks de samenleving weer helemaal open is. En iedereen weer overal aan mee kan doen. Dan zou het best wel weer terug kunnen gaan naar het percentage wat we de vorige keer gemeten hebben. Ja. Blijf er even bij de studenten, want het ziet eruit dat het nieuwe kabinet het leenstelsel gaat afschaffen over een paar jaar. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk een instituut wat waarschuwt voor het maken van schulden. En elke schuld is er één. En hoezeer die studieschuld ook een andere schuld is dan andere schulden, is er wel eentje die je moet afbetalen. En we weten dat de helft van de studenten die van de universiteit afstudeert een studieschuld heeft van hoger dan 10.000 euro. Dat leidt tot allerlei problemen, bijvoorbeeld als je eerste huis wil kopen. Daar hebben we het volgens mij ook al in de uitzending wel eens een keer uitgebreid over gehad. Die jongeren die zijn kwetsbaar. Dus wanneer die minder schulden krijgen, door onder andere het veranderen van het leenstelsel, zou dat hun financiële weerbaarheid vergroten. En in die zin is het toe te juichen. Had jij een studieschuld, Twan? Nee, het viel mee. Ik ook niet. Jij wel, Arjan? Iets van 75, toen nog guldens of euro's. Want ik was te laat met het inleveren van mijn OV-jaarkaart. En daar moest je dan meteen voor nabetalen. Vind maar dat niks was de enige jou. Schuld die nee. ik... toen was ik nog niet zo goed georganiseerd als ik misschien het niet bij zou willen. Dus ook daarvan zie je dus, dat is misschien wel ook wel het mooie en illustratieve. Een foutje is zo gemaakt. Ja. En als je dus alles moet organiseren, ook bij het aanvragen van die toeslagen. Ja, dan kan het zomaar zijn dat er dus iets misgaat. En dat er dus, of je moet iets nabetalen, of je laat geld waar je recht op hebt liggen. Dus we kunnen wel zeggen van, mensen moeten goed opletten. Maar uiteindelijk gaat het erom, hoe krijgen we nou een systeem waarin mensen automatisch krijgen waar ze recht op hebben. Dat zou denk ik voor heel veel studenten echt een verbetering zijn. Maar ja, dat leenstelsel dus waarschijnlijk de prullenbak in. En dan is natuurlijk de vraag van, wat wordt die compensatieregeling voor studenten die onder het leenstelsel vielen de afgelopen jaren? Ja, volgens mij is dat een heel groot politiek vraagstuk waar ze nu mee worstelen. Je ziet natuurlijk gewoon dat een vrij grote groep op dit moment een relatief grote schuld heeft opgebouwd. Die hebben daar eigenlijk een heel deel van hun leven last van. Ik vond dat Sociaal-Economische Raad had onlangs een rapport over jongvolwassenen. En die noemde die studieschuld in combinatie met een flexibel arbeidscontract en onbetaalbare huizen. Jij noemde dat echt een probleem van jongeren die eigenlijk lijden aan een uitgesteld leven. Mm-hmm. Ze kunnen nog niet echt beginnen, omdat ze op allerlei manieren nog niet volwaardig mee kunnen doen. Ja, dat is volgens mij het echte probleem. En ik denk dat daar een oplossing op moet worden gevonden. Daar is die studieschuld een deel van. Maar ik denk veel breder. Het gaat ook over hoe ga je op de arbeidsmarkt met jongeren om. Hoe zorg je dat er op de woningmarkt ruimte is voor jongeren om ook daadwerkelijk een woning te kunnen vinden. Zodat je ook aan je echte leven kunt beginnen. Misschien wel zoals jij, Misha en Twan in jullie tijd. Dat studeren ook weer een tijd wordt van volwassen worden en daarna ook door kunnen gaan. En voor veel jongeren komt het leven daarna eerst toch even in de wachtstand. En sommige mensen worden nooit volwassen. Oh, zeker. En sommigen vinden dat een compliment en anderen een belediging, toch? Kijk je nou naar mij? Tot slot, wil je nog iets over de pinpas? Nee, ga maar door. Nou, we betalen steeds meer zonder pinpas, maar met een mobieltje of smartwatch. Betaalvereniging Nederland meldt dat ruim 15% van alle betalingen zonder pinpas wordt gedaan. En vorig jaar was dat nog 10%. Wat vind je daarvan als Nibud-man zijnde? Ja, kijk, volgens mij hoort dat gewoon bij deze tijd, hè? Dus sommige mensen zijn inderdaad nooit volwassen geworden. En die zullen misschien met alle technologische ontwikkelingen op een goede manier meegaan. Ik weet niet of dat bij Twan het geval is. Maar die betalen met hun telefoon en met hun smartwatch. Anderen zijn wat conservatiever. Die betalen met hun pinpas. En sommigen die hebben nog liefst contant geld op zak. Dus ik denk dat dit is een trend die is niet te stoppen. En daar is op zichzelf helemaal niks mis mee. We moeten er wel voor zorgen dat mensen die dit niet kunnen of niet willen, omdat ze niet met Apple Pay willen dat er alle gegevens op een bepaalde manier gedeeld worden, dat die nog voldoende alternatieven hebben om op een andere manier te betalen. Want voor anderen is het gewoon echt heel handig. Dankjewel, Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. Je zit lekkerder in je vel, je hebt meer energie, je bent minder vaak ziek. Sporten tijdens werktijd is goed voor werknemers en werkgevers. Maar dan moeten die werkgevers natuurlijk wel eventjes meewerken. En over een uur is er weer een spreekuur. Heb je nog een vraag over varianten, bijwerkingen, boosterprikken, etc. Kom maar op via de app van Radio 1 of via de mail blokentvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Megens, Dorot Megens. De informateurs willen het coalitieakkoord woensdagmiddag naar de Kamer sturen. Dat schrijven Koolmees en Remkes aan de Kamer. De vier formerende partijen zitten nog bij elkaar in Den Haag om de puntjes op de i te zetten. Waarschijnlijk hebben ze nog tot vanavond nodig om het akkoord rond te krijgen. Een Deense oud-minister van Immigratie is veroordeeld tot 60 dagen celstraf vanwege haar migratiebeleid. Inger Støjberg was minister van 2015 tot 2019. In die tijd liet ze illegaal jonge echtparen uit elkaar halen die in het land asiel hadden aangevraagd. In de tussenronde van de Conference League stuit PSV op het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Vitesse wacht nog op een beslissing van de UEFA over de afgelaste wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais. Mocht dat in het voordeel van de Arnhemmers uitvallen, dan wacht in de tussenronde Rapid Wien. En over een half uurtje wordt er opnieuw geloot voor de Champions League. Eerder vanmiddag werd er al een keer geloot. Ajax zou Internationale ontmoeten. Maar die loting moet over vanwege een foutje met de balletjes. Nu de ANWB Verkeersinformatie met Van der Velde, Jolanda van der Velde. Goedemiddag. Werkzaamheden zijn er vandaag aan de A22 Velzen-Beverwijk. Richting Beverwijk is de weg afgesloten. Daardoor heb je zo'n 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Velzen. Je kan het beste omrijden via de A9. Van Beverwijk naar Velzen is alleen de linkerrijstrook dicht en daar is de vertraging niet heel. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Marieke van Lierop en Marieke Nijhoff verloren beide hun partner op 25 en 30-jarige leeftijd. Hoe pak je als jonge vrouw het leven weer op wanneer je de liefde van je leven verliest? Samen maakten ze de documentaire Huisje, Boompje, Weduwe. Ik ben Marieke, ik ben 28 en toen ik 25 was, toen ben ik mijn vriend verloren. Ja, ik ben ook Marieke. Ik ben 33, maar ook 3 jaar geleden ben ik mijn man verloren. Ze zijn dus dood. Ja. Marieke van Lierop en Marieke Nijhoff zijn hier in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Marieke, kun jij eerst vertellen, hoe heb jij je partner verloren? Ja, dat is in 2017 gebeurd. Voor mij heel onverwacht. Hij is zelf uit het leven gestapt. Dus ja, dus ook best wel op een hele heftige manier. Ja. Dus ja, dat was heel, heel onverwacht en heel heftig. En dan ben je jong, inderdaad, ja. En je bent weduwe. En dat is een combinatie, denk ik, die voor veel mensen toch echt voor verbazing zorgt. Ja, nou, kijk, zelf heb ik ook nooit vroeger bedacht, laat ik het op mijn 30ste weduwe worden. Dus voor mezelf was het natuurlijk ook heel onverwacht. En inderdaad, ja, ik weet dat ik op maandag na de uitvaart op de bank zat, maandagochtend 10 uur. En ik dacht, oké, ik ben 30 en weduwe. En nu, hoe doe je dat? En wat moet ik doen op maandagochtend? Ja, geen idee, joh. Dus nee, dat is heel een hele gekke combinatie, absoluut. Ja. Marieke, hoe ging het bij jou? Ja, ik ben eigenlijk een week voordat Marieke haar partner is verloren, mijn partner op dezelfde manier verloren. Dus op dat moment denk je dat je de enige bent ter wereld die dat overkomt. En wij kwamen er eigenlijk 2 jaar geleden achter dat wij in dezelfde achtbaan waren beland. Alleen dat Marieke een paar karretjes achter mij was ingestapt. Ja. En wat voor impact had het op jouw leven? Nou ja, ik zeg wel eens, als je op zo'n jonge leeftijd je geliefde verliest, dan verlies je dus niet alleen je partner, maar ook eigenlijk je toekomstperspectief. Hè? Dus alle plannen die je als je jong bent maakt, ja, die vallen ook in één keer, kun je eigenlijk allemaal wegstrepen. Dus dat is heel heftig om eigenlijk, ja, ik zeg wel eens, je bent bij Monopoly, hè? Je moet weer een beetje terug naar start en begin maar weer opnieuw, succes. En hoe ga je dat doen? Ja, en dat betekent dat je gewoon stap voor stap in eerste instantie een beetje aan het overleven bent en daarom je verdriet en je gemis heen eigenlijk weer een beetje je leven opnieuw probeert vorm te geven. Ja, dat klinkt altijd heel makkelijk, zelf van weer vormgeven, weer de draad oppakken. Maar ja, hoe doe je dat? Nou, dat is niet makkelijk, nee. En dat gaat ook met vallen en opstaan. En je weet ook, als je dus verdrietig bent, denk je, ja, is dit dan het dieptepunt? Of gaat het nog erger worden? Of hoe, ja. Komt er een grote klap nog? Ja, de klap komt nog wel. Wacht maar, dat eerste jaar en dan. Hè. Ja, je weet het niet. Het is voor iedereen anders. En bij mij uit het zich bijvoorbeeld in enorme vermoeidheid. Maar ja, tegelijkertijd was ik ook niet 24 uur per dag in een hoekje aan het huilen. Dus wij, en dat vonden we ook bij elkaar wel, die herkenning. Ja, dat we dat rouwen wel meer behelst dan huilen en verdrietig zijn alleen. Ja. Want Marieke, jullie hebben elkaar op een gegeven moment leren kennen. Hoe ging dat? Ja, ik had op een gegeven moment wel de behoefte om dus een jong iemand te spreken die ook haar partner kwijt was. Ik weet nog dat ik een wat ouder iemand sprak die haar partner was verloren. En ik had aan haar gevraagd van, joh, ken je ook wat jongere weduwen? En toen zei zij, nee, je bent echt by far de jongste. En toen dacht ik echt, nou, ben ik echt alleen zo jong? Dat geloof ik niet. En toen heb ik een oproepje gepost in een Facebookgroep voor weduwes. En het was bijna een soort van oproepje voor een date. Ik ben op zoek naar jonge chick, 25 tot 35. Nou, zo'n oproepje was het eigenlijk wel. En toen reageerde Marieke van, nou, we hebben niet alleen onze naam gemeen, maar ook de situatie en ongeveer onze leeftijd. En had je ook die behoefte? Nou, Marieke is daar wel actiever mee bezig geweest dan ik. Ik denk dat zij zich bewuster was van het stukje herkenning wat ze miste, zeg maar. Ik voelde me wel verbonden met mijn omgeving, maar... Ja, het liep wel. Alleen pas eigenlijk toen ik Marieke leerde kennen, dacht ik, oh, wacht even. Ja, wij hebben eigenlijk op nog hele andere punten die raakvlakken. En dat is wel heel fijn om die verbinding te voelen. Dus bij mij kwam het eigenlijk pas een beetje, toen ik Marieke leerde kennen, dat ik dacht, hey, verrek, we vullen elkaar wel op vlakken aan die ik nog niet bij andere mensen heb ervaren. Want wat voor steun is dat dan? Wat kun je aan elkaar geven? Nou, ik denk dat het bijvoorbeeld, we hebben aan een half woord genoeg. Ja. Of een halve lach. Ja. En bijvoorbeeld, weet je, rondom geboortedagen of sterfdagen. Ja, dan hebben wij gewoon de onderstroom voelen we dan al dat ons lijf een beetje anders reageert. En dan denk ik, oh god, we worden een beetje snauwerig en weet ik het. Maar ja, dan weet je bij Marieke, zegt, oh, maar het wordt weer augustus, die tijd komt er weer aan. En dan denk je, oh ja, weet je, we hebben daarin gewoon best wel... Die herkenning. En het is ook niet dat als we elkaar spreken dat het daar alleen maar over gaat. Weet je? We zijn ook al een beetje in elkaars leven gegroeid inmiddels. Maar het kan wel. En dat is denk ik al iets heel fijns. Ja, want in de documentaire die jullie hebben gemaakt, Huisje, Boompje, Weduwe, vond ik het ook zo mooi om te zien. Ja, jullie gaan gewoon door. Dus jullie krijgen ook een nieuwe liefdes. Ja, dat klopt. Is dat iets wat je wat soms lastig is om aan andere mensen uit te leggen? Van ja, ik ga verder. Nou, allereerst ook wel aan jezelf, om dat toe te geven en te erkennen. Maar wat ik echt gewoon ontdekt heb, is dat dingen naast elkaar kunnen bestaan. Dus en ik kan heel verdrietig zijn en Kees-Jan heel erg missen. En tegelijkertijd vlinders in mijn buik hebben voor iemand anders. En zelfs ik begrijp dat niet. Maar ik heb maar gewoon aanvaard dat dat naast elkaar bestaat. En ja, leg dat dan ook maar eens uit aan de buitenwereld. Nou, dat kan niet altijd. Maar dat hoeft ook niet altijd. Het is zoals het is. Want we zien ook in de documentaire dat je bent zwanger geworden. Klopt. Je bent nu nog steeds zwanger. Nou, drie weken kerstverse moeder zelfs. Oh. Ja. Net moeder. En je ging trouwen. Ja. En dan is er een soort van bizarre situatie dat jij, Marieke, jij krijgt kanker. Ja, dat klopt. En dat is een enorm contrast natuurlijk. Van je krijgt een enorme tegenslag. En dan krijgt deze goede vriendin van jou, die zit in een soort van high van zwangerschap en huwelijk. Ja, ja, en niet alleen deze vriendin hoor. Er zijn nog heel veel kleintjes bijgekomen het afgelopen jaar. In mijn nabije omgeving. En dat heb je op deze leeftijd natuurlijk. Dat iedereen huisje, boompje, beestje, kindje krijgt. Ja. En ik kreeg vorig jaar eind oktober te horen dat ik inderdaad borstkanker had. Dus 2021 stond voor mij in het teken van retourtjes Anthony van Leeuwenhoek, vanochtend nog. Maar goed, mijn behandeling is inmiddels bijna afgerond. En het gaat gelukkig hartstikke goed. Het gaat steeds beter. Ik ben weer aan het herstellen en ik ga weer de goede kant op. Ja. Maar ja, dat is inderdaad weer een reality check. Dat je denkt, ja, goh, het is leuk dat je weer een beetje bent opgekrabbeld en inderdaad ook een nieuwe liefde hebt leren kennen. Weer een beetje aan de toekomst kan bouwen. Maar ja, dat is geen garantie dat je je portie gehad hebt. Dat blijkt maar weer. Goed, en dat contrast komt dus ook terug in Huisje, Boompje, Weduwe. Gefeliciteerd, Chicky. Is het gelukt met die handtekening? Ja, joh, nou, het is echt met recht een flitshuwelijk, hoor. Het is echt aan de baan staan en neemt het de wettige echtgenoot, ja. Neemt u tot uw wetgenoot? Ja, handtekening klaar. Gefeliciteerd. Maar ja, nee, ik ben nu officieel getrouwd, ja. Oh ja, je ziet er stralend uit. Ziet er mooi uit, zeg. Hey. Ik moet nog een... Het is de laatste keer dat je hem op hoeft. Ja, nog 25 minuten en dan mag je voorgoed af. Toen die piep ging hier, dat mijn infuus... Hij hangt er nu al niet meer, maar... dat hij klaar was. Dat was ook echt de go voor wat tranen. Het was wel echt een ontlading, hoor. Ja. En, ja, ook maar gewoon een beetje vieren, toch ook, of niet? Precies, ja. Dus jij proost en ik proost. En we proosten op elkaar. En morgen proosten we samen. Ja, Marieke van Lierop net klaar met de chemokuur. Marieke Nijhoff net getrouwd. Marieke van Lierop, hoe is het met jou in de liefde inmiddels? Nou, erg goed. Ja. Ja, ik heb vorig jaar Jan leren kennen. En Jan die deinsde allereerst al niet terug toen ik mijn bagage op tafel gooide tijdens onze eerste date met oog op mijn overleden partner. En hij rende ook niet weg toen bleek dat ik in de medische molen belandde. Dus die is naast mij gaan zitten in die achtbaan en heeft mijn handje vastgehouden en me weer uit bed getrokken en noem maar op. Ja. En hoe gaan de huidige liefdes om dan met dat verleden, met wat jullie toch met je meedragen? Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat mensen dat soms best wel lastig vinden. Van, goh, hoe gaat dat dan? En ja, dat gaat verrassend goed. En ik denk dat ook meteen de voorspellende factor, of de succesfactor is. Doordat mijn liefde, die er nog steeds is voor Stefan, er mag zijn en ook altijd besproken kan worden. Ervaar je ook die ruimte. En ja, Jan voelt zich ook niet bedreigd of zo. Die ziet van, ja, goh, het liefst had ik je al die ellende ontnomen. Maar ja, hè, jammer voor mij dan in dat geval. Maar nou ja, doordat het er altijd ook gewoon mag zijn. En het, nou, Marieke zei het net al, en is. Gaat dat verrassend goed. En Marieke, tot slot, welk advies zou jij willen geven aan vrouwen die ook jong weduwe zijn geworden en die inderdaad op datzelfde punt zitten van ja, en nu dan? Ja, is er één advies? Ik denk het eigenlijk niet. Maar ga op zoek naar jouw pad, hè? Want elk rouwproces is anders. Dus zoek ook vooral naar die van jezelf en zoek ook elkaar dus op. Zoek steun ook bij andere jonge vrouwen. Mm-hmm. En dat kan dus via de documentaire die we hebben gemaakt en onze Instagram-page. Widow Chicks. Widow Chicks, inderdaad. Daar wil ik even, hoezo die naam? Widow Chicks. Heb je er problemen mee? Nou, ik wil toch even weten. Vooral de chicks. Nou ja, weduwe klinkt zo oud. Ja, vond dat is ik wel altijd. Zo, ja. Oud, ja. En ik dacht, ja, dat past gewoon niet bij hoe ik me voel. Nee, voel daar identificeerden wij ons ook helemaal niet mee, eigenlijk. Nee. Goed, de verhalen zijn dus allemaal te volgen via de Instagram-pagina @widowchicks. Marieke van Lierop en Marieke Nijhoff, dankjewel voor de komst naar de studio. En de documentaire Huisje, Boompje, Beestje, Huisje, Boompje, Weduwe, is vanavond om 10:50 te zien op NPO 3. Supertramp, The Logical Song. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily, oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, onmiskenbare stemgeluid van Roger Hudson, Supertramp eind jaren 70 en The Logical Song. In Denemarken is de voormalig minister van Immigratie veroordeeld tot een celstraf van 60 dagen. Inge Støjberg kreeg die straf vanwege de manier waarop minderjarige asielzoekers zijn opgevangen. NOS-correspondent Rolien Kreton vanuit Denemarken. Wat was er verkeerd aan die opvang van minderjarige asielzoekers? Het probleem is dat deze voormalig minister de wet bewust naast zich neer heeft gelegd. Het begon met een discussie over jonge vluchtelingenparen in Zweden. Over minderjarige vrouwen die met volwassen mannen in asielcentra wonen. En toen zei deze voormalig Deense minister gelijk van dat willen we niet hier in Denemarken hebben. Alle vluchtelingenparen waarbij de vrouw onder de 18 is, moeten bij aankomst worden gescheiden. Dus moeten in aparte asielcentra wonen. En het is vrij technisch, maar daar gaat het in deze rechtszaak om dat er geen uitzondering mogelijk was. En dat is tegen de wet. Het moet namelijk per geval worden beoordeeld. En er kwam ook steeds meer kritiek in Denemarken op dit beleid. En ja, dit beleid moest om die reden ook na ruim een half jaar weer worden afgeblazen. En nu dus 2 maanden cel voor een oud-minister vanwege haar beleid is opvallend. Dat gebeurt niet vaak. Hoe is de rechter tot deze straf gekomen? Nou, het waren 26 rechters van het Hoge Rechtshof die opvallend met elkaar eens waren. En die zeggen, Inge Støjberg wist heel goed dat dit niet volgens de wet kon. En ze is er vele malen op gewezen door topambtenaren en juristen bij het ministerie. Die zeiden tegen haar, ja, je mag het wel doen, maar je moet zeggen dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Maar ja, daar wilden ze niet naar luisteren. En ja, in die zin ging deze rechtszaak niet echt over kindbruiden. Want dat wil niemand, maar over een minister die bewust de wet negeerde. En dat weegt in Denemarken erg zwaar. En wat kun je tot slot zeggen over de reacties in Denemarken? Nou, het zijn verdeelde reacties, omdat deze politica is geliefd en gehaat. Ze staat echt bekend als een hardliner op het gebied van asiel- en immigratiebeleid. Dus tijdens de vluchtelingencrisis, toen ze minister was, kwam ze met allerlei plannen om vluchtelingen te ontmoedigen. Dus ze liet bijvoorbeeld advertenties plaatsen in Libanese kranten om vooral niet naar Denemarken te komen. En zij was ook degene die bedacht dat uitgeprocedeerde criminele asielzoekers naar een onbewoond eiland moesten. Dat is nooit wat geworden. Maar ze staat bekend als een politica die de grenzen opzoekt. In die zin zijn de Denen verdeeld over deze straf. Maar ik denk dat voor- en tegenstanders wel verrast zijn dat ze zo'n zware straf heeft gekregen. Dankjewel. NOS-correspondent Rolien Kreton. Het zal je niet zijn ontgaan. Aan het einde van het jaar valt het doek voor Blok en Twan. Tot die tijd brengen wij een ode aan andere iconische duo's. Vandaag Barend en Van Dorp. De talkshow van Frits Barend en Henk van Dorp. Het programma begon in de jaren 90 als een wekelijkse sportshow op donderdagavond. Maar nadat ze in 1998 een talkshow maakte tijdens het WK in Frankrijk, werd Barend en Van Dorp een dagelijks praatprogramma. En het wordt als de moeder van de dagelijkse talkshow gezien. Tot 2005 uitgezonden op RTL 4. En toen maakten de heren nog een transfer naar Talpa. Maar dat was geen succes. Want een jaar later, op 21 april 2006, was alweer hun laatste uitzending. Het is maandag, 13 december. Dit is Barend en Van Dorp. Goedenavond. Heel hartelijk welkom op deze ijskoude maandagavond. Altijd naast mij mijn beste vriend Frits. Ja, traditionele opening was dat van Henk van Dorp. En naast mij mijn beste vriendin Mischa. Ah, wat lief. Ja, Barend en Van Dorp werden samen in 2000 uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar. En het programma was een mengeling van actualiteit, discussie, sport, cultuur en muziek. Ja, wat kunnen we leren van dit duo? Nou ja, zij hebben toen die transfer gemaakt van RTL naar Talpa. En daarna daalden de kijkcijfers. Ja, wij, kijk, bij ons wordt ook aan alle kanten wordt aan ons getrokken. Ja. En wij moeten toch goed nadenken van welke partij past het beste bij ons. Ja, oké. Heb je ook nog een nuttige vraag? Want ja, Op 19 december 2000 vielen 10 mensen vlak voor de uitzending de studio binnen van Barend en van Dorp. Van welke club waren zij? Als jij het weet, stuur een berichtje via de Radio 1-app. En de eerste met het goede antwoord, de snelheid telt, die wint de prijs. En wat zijn de prijzen? Ja, dat is een hele grote prijzenzak met allemaal gadgets van, van Blok en Twan, Staks en Twan. Van alles zit erin, maakt niet uit. Morgen trouwens weer een ander iconisch duo dan Andrew Ridgeley en George Michael, oftewel Wham. Blok en Twan. Consumentennieuws. Iets heel anders dan vergaderen tijdens een wandeling in het park. Een uurtje fitness in plaats van lunchen. Sporten onder werktijd blijkt niet alleen goed voor je te zijn, je presteert ook beter. Dat bewijst het onderzoek van de Universiteit Utrecht over het vitaliteitsbeleid van bedrijven. We praten erover met hoofdonderzoeker Anne van der Put. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Wat zijn de opmerkelijkste bevindingen uit jouw onderzoek? Eigenlijk wat je al zei, hè. Wij hebben onderzocht van wat zijn nou de voordelen van het vitaliteitsbeleid. En aan de ene kant zie je dat mensen er gezonder van worden als ze er gebruik van maken, maar ook dat ze beter functioneren. En dat komt, mensen voelen zich beter, zitten beter in hun vel. Maar ook mensen die geen gebruik maken van dit beleid, maar in organisaties waar het wel wordt aangeboden, ook zij functioneren beter. Goed, het klinkt allemaal wel logisch, het bewijs is nu dan ook geleverd. Hoe heb je het onderzocht? We hebben grootschalig vragenlijstenonderzoek gedaan. Meer dan 11.000 werknemers in 250 bedrijven in 9 Europese landen. En wat zijn die verschillen tussen de Europese landen? Hoe doen we het als Nederland zijnde? Eigenlijk zitten we een beetje in de middenmoot, dus we kunnen echt nog wel wat beter. Je ziet dat vooral de Scandinavische landen, die lopen hierin echt voorop. Die hebben veel vaker dit soort mogelijkheden. En in Oost-Europa blijft een beetje achter. Nee. Want wat zou je werkgevers adviseren? Wat moeten ze veranderen om dit toch makkelijker te maken voor werknemers om te sporten onder werktijd? Ik denk dat het heel belangrijk is om ten eerste het beleid aan te bieden. Want we zien al dat niet alle bedrijven dat doen. Ze denken vaak van moet ik daar als werkgever wel in gaan zitten rommelen? Is dat niet iets meer voor de privé aangelegenheid van de werknemers? En de werknemers die vinden dat eigenlijk over het algemeen alleen maar heel fijn. En het is natuurlijk belangrijk dan ook om te zorgen dat iedereen op de hoogte is van het beleid. Want dat is ook niet het geval. En zoals ik net aangaf, alleen dit al heeft positieve effecten op het functioneren. Maar ook het gebruik is natuurlijk heel belangrijk, omdat je daar als werkgever van profiteert. Maar ook de werknemer zelf, die dus over het algemeen iets gezonder wordt. Maar even heel praktisch, concreet. Wat moet een bedrijf doen? Geef mensen de mogelijkheid. Dus bijvoorbeeld plan geen meetings tijdens 12 en 2, zodat mensen even naar buiten kunnen om te wandelen, pauze kunnen houden. Laat mensen weten dat het oké is. Communiceer er heel duidelijk over. Je kunt van allerlei manieren online vergaderen. Hoeft niet per se achter je laptop, maar kan ook gewoon aan de telefoon. Kun je een stukje wandelen. En het is heel belangrijk om als leidinggevende het goede voorbeeld te geven. Zodat je werknemers weten van, mijn leidinggevende doet het ook. Dan kan ik het zelf ook maken. En dan hoef ik me niet zo schuldig te voelen. Maar wandelen, daar blijft het dan wel een beetje bij. Hè? Want in een fitnessklasje naast je baas, dat wil denk ik niet iedereen. Niet iedereen wil dat inderdaad, maar wat we wel zien, en dat blijkt ook uit ons onderzoek, dat mensen juist wel meer gaan doen als hun collega's het ook doen. Dus misschien niet per se met je baas, maar met je collega's, dat vinden mensen juist wel heel leuk. Maar moet je wel kunnen douchen ook even na afloop? Dat klopt, en er zijn ook wel veel bedrijven die daar de mogelijkheid voor bieden, die dus douches en kleedkamers hebben. Ik heb zelf bij een bedrijf gewerkt waar inderdaad in de pauze samen werd hardgelopen, en daarna konden we even douchen en weer terug aan het werk. Ja. En ook sommigen hebben het inderdaad wel op de locatie. En anders kun je natuurlijk ook wel nog na het werk doen. Dan kun je daarna naar huis om thuis te douchen. Ja, en ook wel opvallend, als meer mensen thuis werken, doen ze minder vitale dingen. Hè? Juist omdat ze thuis werken, voelen ze zich schuldig als ze niet aan het werk zijn. Nou, ook wel zonde bijna. Ja, dat klopt. Ja, zeker. Dat blijkt ook inderdaad uit ons onderzoek. En daar denk ik ook dat het heel belangrijk is als werkgever om dus te benadrukken van dat je dus thuis niet alleen maar 8 uur achter je schermpje hoeft te zitten, maar dat het ook oké is als je even pauze neemt. En als je dus dat het niet betekent dat je minder toegewijd aan je baan bent als je niet de hele tijd zit te werken. Dankjewel. Anne van der Put, sociaal onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. Ja, en dan de quizvraag, hè? Want op 19 december 2000 vielen een aantal mensen de uitzending van Barend en van Dorp binnen. En van welke club waren zij? Dat was de vraag. Veel reacties gekregen? Ja, heel veel reacties. Rolf die zegt, dat waren de Bandidos, was niet goed. Tom die zegt, was Ajax, was ook niet goed. Maar Erik, Dirk, Alex, Jur, Frans, Simone, Katrine, die hadden het allemaal goed. En dat was namelijk de Hells Angels. Ja. Marianne zei trouwens, ze gaan niet naar Talpen en ze vraagt of ze een poster van Twan kan krijgen. Maar de winnaar is Dirk.

Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, het is de day after. Max Verstappen die het onmogelijke toch voor elkaar kreeg. Het speculeren begint nu. In welk rijtje sporthelden moeten we hem plaatsen? En wat is deze wereldtitel financieel waard? We vragen het straks aan sportmarketeer Bob van Oosterhout. En Roelien vraagt zich af waarom de GGD-test zoveel betrouwbaarder is dan de zelftest. Het is een van de vragen die langskomt in het spreekuur. Heb jij nog een vraag? We zijn bereikbaar via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Eerst het verbod op straatintimidatie. Wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen fysiek en of seksueel geweld ervaren. Landelijke regels blijven lastig op te stellen, maar binnenkort geldt in Enschede een wettelijk verbod op seksuele intimidatie op straat. Hoe wordt er in jouw woonplaats of bijvoorbeeld op jouw werk omgegaan met intimidatie? Praat mee via de gratis app van Radio 1. Malkies Jajan is raadslid voor de VVD in Enschede en zet zich hier al jaren voor in. Malkies, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, allereerst, hoe is het nu landelijk geregeld? Wat mag en wat mag niet? Nou, dat is eigenlijk heel vreemd, want seksuele intimidatie is een groot probleem en tegelijkertijd is daar landelijk nu niks voor geregeld. Dus eigenlijk alle vormen van seksuele intimidatie, die mogen. Dus geweld mag niet, maar je mag van alles roepen, je mag alle bewegingen maken en ja, je mag op dit moment helaas seksueel ook intimideren. Want u heeft ervoor gestreden om in Enschede seksuele intimidatie strafbaar te stellen. Eventjes om aan te geven hoe moeilijk dat proces is. Hoe lang bent u daar al mee bezig? Dat is nu 1,5 jaar. En wat is het moeilijkste in dat proces? Nou, dat is vooral om binnen de regels het toch strafbaar te stellen. Rotterdam heeft het eerder geprobeerd om seksuele intimidatie strafbaar te stellen. En dat is toen door een rechter teruggefloten. Die toen zei van, nou ja, als je 8 keer aan een vrouw vraagt of ze met je mee naar huis wil, dan is dat een vraag en dan is dat niet strafbaar. Dus we hebben in Enschede moeten kijken hoe kunnen we dit soort gedrag toch strafbaar stellen. En dat heeft even geduurd. En we hopen dat dat zo goed mogelijk gaat werken. Bibi Holterman, goedemiddag. Goedemiddag. Jij start in 2020 samen met Myrthe van der Houwen een petitie als doel het tegengaan van seksuele intimidatie bij wet, om dat te verbieden. Wat werd er allemaal naar je hoofd geslingerd op straat? Ja, verschillende dingen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik de dag dat met de petitie inzende een WhatsApp-gesprek met haar had, waarop ik vertelde dat ik op klaarlichte dag de Jumbo in de stad inliep. En dat een man mij aansprak met, hey, wat heb je een sexy jurkje aan, meisje? En dat ik niet reageerde omdat ik niet wist wat ik moest doen. En dat hij toen gelijk achter me aankwam lopen van, waarom reageer je niet? Je hebt zelf dit jurkje aangetrokken. Dan kun je toch ook op mij reageren als ik er wat van zeg. En dat soort dingen. En inmiddels is die petitie die jullie zijn gestart duizenden keren ondertekend. Wat waren veelgehoorde reacties? Eindelijk dat iemand zich ervoor in gaat zetten. Eindelijk dat iemand daadwerkelijk wat doet met waar we allemaal zoveel last van hebben al zo lang. Ja. Inmiddels 1,5 jaar verder. Is er al wat veranderd? Ja, ik merk heel erg dat hier in onze stad Enschede de gemeente er heel erg mee bezig is gegaan. Zo is er op bepaalde plekken die Myrthe en ik aangegeven hebben als probleemlocaties meer blauw op de straat gekomen. Dus als ik daar loop, fiets, langs ga, dan merk ik gewoon dat er veel vaker een politieagent of agent op een fiets langskomt met de auto, even een knikje geeft van alles goed, dat soort dingetjes. En zelf heb ik een tijdje in de klankbordgroep Veilige Steden Enschede gezeten van de gemeente. En via daar heb ik te horen gekregen dat ze bezig zijn gegaan met het geven van trainingen aan horecapersoneel in de stad. Met de Ben Je Oké-campagne op straat te brengen. Waardoor ik heel vaak posters, busstations terug heb gezien met daarop de informatie over de Ben Je Oké-campagne. Dus er is wel echt wat mee gedaan, ja. Malkies Jajan, VVD-raad dit in Enschede. U zei het eerder al, het is landelijk is het verbod dus lastig te regelen. Want eerder is een uitspraak geweest door het gerechtshof in Den Haag die zei, ja, sissen is bijvoorbeeld, dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. Hoe heeft u het toch aangepakt om het strafbaar te stellen in Enschede? Ja, wat wij hebben gedaan is vooral het gedrag strafbaar stellen. Dus bijvoorbeeld als er een steeg is en daar loopt een vrouw die loopt er doorheen en je gaat daar met 5 mannen zo staan dat het zo smal is dat ze er niet doorheen kan. Dat omschrijven wij ook als intimidatie. En daarvan kan een rechter natuurlijk niet zeggen, ja, dat is de vrijheid van meningsuiting. Want je uit niet je mening als je een vrouw ergens niet doorheen kan laten lopen. Dus we proberen het vooral op gedragingen. Maar uiteindelijk zal een landelijk verbod zal heel goed helpen. Dat is eigenlijk wel nodig. Ja, want nu is het dus opgenomen, tenminste jullie plan is het om het op te laten nemen in die algemene plaatselijke verordening. Hoe werkt dat? Ja, dat zijn eigenlijk lokale regels die je kan stellen als gemeente. Dus je kan een bepaald gebied aanwijzen waar geen drugs gebruikt mag worden of waar geen lachgas gebruikt mag worden. En dit is nu een extra regel wat dus voor het hele gebied in Enschede geldt, dat je vrouwen niet seksueel mag intimideren op straat. Tegelijkertijd wil ik er ook bij zeggen, dit verbod, dat is heel goed. Het helpt ook om een norm te stellen. Maar het is natuurlijk niet de hele oplossing. We moeten veel meer dan dat doen. Uiteindelijk is het een probleem wat door mannen wordt veroorzaakt. En mannen moeten ook de oplossing zijn door het A niet te doen. Maar ook vooral door, als je ziet dat dit gebeurt als man, dat je dan ingrijpt. Dat als iemand in je omgeving het doet, dat je diegene erop aanspreekt. Maar ook als je ziet dat dit op straat gebeurt, als een vrouw daar loopt en die krijgt die opmerkingen, ga er dan naartoe. Doe alsof je haar kent. Zulke dingen moeten we uiteindelijk veel meer gaan doen om dit echt op te lossen. Want dat verbod in die algemene plaatselijke verordening, dat moet dus eigenlijk gehandhaafd worden door andere mannen? Dat moet in eerste instantie gehandhaafd worden door agenten. Tegelijkertijd, we kunnen niet de hele stad volzetten met agenten. Dit is uiteindelijk ook een probleem waarvan je wil dat het niet gebeurt. Zoals het gebeurt, dan moet je het aanpakken, keihard. Want de mensen die dat doen zijn wat mij betreft gewoon tuig. Maar je moet ook voorkomen dat dit gebeurt. Want je wil als vrouw niet dat dit gebeurt. En daarvan ligt de oplossing wel bij mannen. Bibi, hoe belangrijk is het voor jou als het vanavond door de gemeenteraad komt? Ja, laat ik zeggen dat het mij weer een heel stukje veiliger laat voelen hier op de straten. Ja, want Alkmaar die heeft eerder al een verbod ingesteld. Nu dus in Enschede. Wat moet er volgens jou nog echt allemaal gaan gebeuren? Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat vrouwen, waaronder ik zelf, maar mijn vriendinnen, vrouwen van oudere leeftijd, meisjes van jongere leeftijd, zich veilig voelen als ze 's avonds naar huis fietsen of overdag de supermarkt inlopen. Of dat zij zich oké voelen met het aantrekken van een rokje als het zomer is en er niet twee keer bij nadenken, kan dit wel, krijg ik hier een opmerking over? Want als jij je er goed in voelt, dan moet jij erin over straat kunnen. Ja. Tot slot, Malkies en Jan, nu er geen landelijke regie is, heb je er veel overleg over met andere gemeenten? Zeker. Daar heb ik met Rotterdam, met Alkmaar, Amsterdam, Utrecht. In bijna alle gemeenten in Nederland helaas speelt dit. Meerdere gemeenten pakken het nu ook apart aan. Dat moeten we ook vooral doen. We hopen op dat landelijk verbod. Maar totdat het landelijk verbod er is, hebben wij nu ons eigen verbod. En daar gaan we gewoon heel goed op handhaven. Dankjewel. Malkiesja Jan, raadslid voor de VVD in Enschede. En ook dank Bibi Holterman, die vorig jaar een petitie startte tegen straatintimidatie. Van 2 tot 4. Blok en Twan. Met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Op NPO Radio 1. Radio 1. Here we are, 6 years later. I don't know what we're trying to find. We've been dancing with strangers. Could it be we've been wasting our time? Every night I lay in bed, wish I was with you instead. I can hear you in my sleep. Say goodbye. Oh, I tried a couple million times, missed a million times. Oh yeah, something about you made me try, and I don't know why. Oh, I don't know why. Oh yeah, it's hard to say goodbye. It's hard to say goodbye. My dark days are fading. I don't know. Say goodbye. swoon to you instead. I can hear you in my sleep. It's hard to say goodbye. Oh, I tried couple million times, Mr. Million signs. Oh yeah, yeah. Something about you. Rondé, hard to say goodbye. Het is een opmerkelijke dag wat betreft de loting voor de Champions League. Eerder vandaag werd er geloot, Ajax trof Inter, maar er was een procedurefout gemaakt en dus moest er opnieuw worden geloot. Armand Afsaroglu, nou zeg het maar. Het is Benfica geworden voor Ajax. Dus na Inter vanochtend, vanmiddag in de oorspronkelijke loting, nu Benfica. Ja, je kan best wel zeggen dat Ajax er vooruit op is gegaan. Het is eigenlijk een hele gunstige loting voor Ajax. Benfica is de nummer 3 van Portugal. De ploeg heeft zich geplaatst via de voorronde voor deze Champions League. Dat herinneren we ons nog wel, want ze schakelden toen PSV uit. Het is een ploeg die... Ja, niemand vindt het fijn om tegen ze te voetballen. Maar ja, als je Ajax hebt gezien dit jaar in de Champions League... dan mag Ajax toch wel de favoriet genoemd worden voor dit tweeluik. Zeker ook met die twee wedstrijden tegen Sporting nog in het achterhoofd. Werd er nog ingegaan op wat er in eerste instantie fout ging? Ja, ze begonnen met een verontschuldiging daar bij de UEFA. En ja, wat ik al eerder zei het vorige uur, ze gaven de schuld aan de software. Zeiden dat er daar iets verkeerd was gegaan. En dat de mensen die loting normaal verrichten, dat zij altijd kijken naar wat die software zegt. Welk balletje in welke pot mag zitten. Daar ging het fout. Ja, of ze dat nou doen om het eigen personeel in bescherming te nemen of dat het daadwerkelijk die software was, dat zullen we nooit weten. Feit is wel dat deze loting nu ietsje langer duurde, omdat alles nog een keer gedubbelcheckt werd. Maar voor zover ik het kon zien, is het deze keer wel allemaal goed gegaan. Het is wel grappig overigens om te zien dat sommige clubs in die eerste loting een hele goede loting hadden en nu juist iets heel zwaars hebben. Bijvoorbeeld Real Madrid, dat tegenstander was van het opnieuw loten. Die hadden eerst Benfica. En die spelen nu tegen Paris Saint-Germain. Ja, dat is toch wel een verschil. En Ajax had eerst Inter en krijgt nu dus juist Benfica. Dus ja, er zijn winnaars en verliezers. Goed, speeldata zijn in februari en in maart. En er werd ook nog geloot voor die tussenronde van de Conference League. PSV en mogelijk dus ook Vitesse. Volgens mij redelijk kansrijk, hè? Zeker, beide eigenlijk wel. PSV speelt tegen Maccabi Tel Aviv. Dat zou echt wel te doen moeten zijn. Dat is het nummer 5 van Israël. En Vitesse gaat het opnemen. Nou ja, gaat het opnemen zeg ik. Als ze daadwerkelijk in die volgende ronde zitten, spelen ze tegen Rapid Wien uit Oostenrijk. Dat is voor allebei de Nederlandse ploegen echt wel een haalbare opgave. Dus ik denk een best mooie lotingdag voor het Nederlands voetbal. Maar goed, je weet het nooit. In februari worden deze wedstrijden inderdaad gespeeld. Ajax tegen Benfica, 8e finale van de Champions League. Armand Afsaroglu, dankjewel. Het is 1 dag na de historische zege van Max Verstappen in de Formule 1. Max mag zich nu de wereldkampioen noemen. Maar hoeveel meerwaarde heeft dit voor zijn merk, Max Verstappen? We praten erover met sportmarketeer Bob van Oosterhout. Bob, goedemiddag. Goedemiddag. Nog even over gistermiddag. Waar was je en wat schreeuwde je naar het toestel? Nou, het was een mooi verhaal. Ik was jarig gisteren. Dus... Kijk. We waren eerst wezen lunchen en toen heb ik om 1:30 het hele huis schoongeveegd. Want dit zijn van die dingen die ik eigenlijk het liefste, als ik heel eerlijk ben, alleen bekijk. En niet met 15 man op de bank naast me. Dus ja, ik heb hem thuis gekeken. Ja, het merk Max Verstappen is natuurlijk al heel erg groot. In welk rijtje van sportieve grootheden komt hij nu qua marketing? Nou, hij is in mijn ogen op dit moment nationaal gezien de allergrootste. Misschien wel een van de grootste sporters inmiddels die we ooit hebben gehad. Als je gaat kijken naar hoe klein de kans is dat een Nederlander wereldkampioen wordt in de Formule 1. En als je ziet dat dit toch echt wel een mondiale sport is met racers uit alle windstreken. Nou, dan praat je over een Nederlandse absolute topper. En internationaal, ja, dat gaat hij zeker worden, zeg mijn gevoel. Maar daar zie je natuurlijk dat er heel veel atleten zijn in elke tak van sport, of in veel takken van sport, die misschien 3, 4 tot 10 keer ergens wereldkampioen in zijn geworden. En dat is natuurlijk wel net een trapje hoger. En welke elementen bepalen nou de marktwaarde van een sporter? Nou, dat is natuurlijk, dat zijn A's en prestaties. Dus daar zit het nu wel goed mee. Maar dan gaat het ook over zaken als karakter. Het feit dat Max natuurlijk wat rebels heeft, wat agressiefs heeft, wat non-conformistisch heeft. Maar tegelijkertijd is ook zoiets bijvoorbeeld als een thuismarkt heel belangrijk. Met andere woorden, een Chinees of een Rus of een Amerikaan is per definitie commercieel natuurlijk net wat interessanter dan een Nederlander. Ja, ja. Maar dan concreet, het wereldkampioenschap van gisteren. Hoeveel extra waarde geeft dat? Nou, kijk, je moet weten, het is wel grappig, want ik heb hier regelmatig met Raymond Vermeulen, de manager van Max, wel eens contact over. En die zegt dan tegen mij, Bob, welk bedrag je ook noemt of welk bedrag ik ook hoor, het is altijd te weinig. En dat is natuurlijk heel erg interessant, want hij verdient nu, schat ik in, grosso modo ongeveer 50 miljoen euro per jaar. Daar waar Lewis Hamilton ongeveer 80 miljoen euro per jaar verdient. Hij krijgt bonussen naar aanleiding van deze wereldtitel. Mijn inschatting, een hele grove inschatting, is dat het tussen de 7 en de 10 miljoen euro zal zijn. Daarnaast is het zo dat bepaalde contracten gewoon nog doorlopen. Sponsorcontracten die hij heeft, zijn salaris bij Red Bull. Maar op de middelkorte termijn gaat dit echt wel weer miljoenen opleveren voor hem. En stel nou dat Max jou vanmiddag belt. Die zegt van, joh Bob, wil jij mijn management gaan doen? Wat zou je hem adviseren? Poeh, nou ja, dan zou ik eigenlijk is het heel eenvoudig. Dan zou ik vooral adviseren om zichzelf te blijven, om te blijven doen wat hij doet, zowel op als buiten de baan. Want wat je vaker hebt gezien is dat mensen die bepaalde buitenaardse prestaties beginnen te behalen, dat die ook gewoon qua karakter wat gaan veranderen. En daar zit je in het bepalen van de merkwaarde van een atleet eigenlijk nooit echt op te wachten. Nee. Want Verstappen en Hamilton zijn twee compleet andere mensen. Waar Hamilton dagelijks te volgen is op zijn social media kanalen, besteedt Verstappen daar toch minder tijd aan. Zou je adviseren dat hij dat toch meer zou moeten doen? Nee, dat zou ik niet doen. Ik zou hem adviseren om te doen wat dicht bij hem ligt. En als hij vindt dat hij met bepaalde onderwerpen een bepaalde affiniteit voelt. En of dat nou is milieuvervuiling, ik noem maar even iets doms, of politiek. Dan moet hij zich daar vooral voor uitspreken. Maar hij moet het niet gaan doen om het te doen. En wat dat betreft is Lewis Hamilton natuurlijk een geëngageerder atleet. Maar je moet daarbij ook aantekenen dat Lewis natuurlijk al een aantal jaartjes ouder is. Dus dat zou Max tegen die tijd ook kunnen gaan hebben. Wat betekent het voor Nederland, zijn wereldtitel? Ja, Twan, dat vind ik een hele belangrijke vraag eigenlijk die je stelt. Want iedereen heeft het over Max en wat het allemaal betekent voor Max. Maar we moeten ons realiseren dat het feit dat wij zo'n buitencategorie talent hebben in de Formule 1, dat heeft een impact op ons land van honderden miljoenen. En dat zit hem natuurlijk A in zaken als een evenement op Zandvoort, de programma's op tv, waar heel veel advertising omheen zit. Er gebeurt die hele micro-economie in de autosport en de Formule 1. Ja, die was er niet geweest als Max Verstappen er niet was geweest. Om nog maar te zwijgen, want dat zijn dingen die we vaak vergeten, om nog maar te zwijgen over het feit dat gisteren rond een uur of half vier heel Nederland ongeveer 25% gelukkiger was dan een paar uur daarvoor. En dat is niet in geld uit te drukken. Ja. We zien hem ook vaak dat hij zich omringt, hè, met andere bekendheden. Martin Garrix, Rico Verhoeven, Lil Kleine. Wat doet dat ook met het imago van Verstappen? Ja, weet je, ik heb me er een heel klein beetje aan geërgerd gisteren en vandaag, dat je zo ontzettend veel BN'ers ziet die dan nog een foto uit 2014 uit de hoge hoek toveren en dan toch even een klein beetje mee dat succes proberen te claimen. Maar ja, dat zegt tegelijkertijd hoe trots iedereen was. Maar wat het met het imago doet van Max, dat hij met Rico en Little Kleine werd gezien, ik denk dat het gisteren vooral wat deed met het imago van Little Kleine en Rico Verhoeven. Ja. En niet zozeer met Max. Ja. En dat nummer 33, waar hij altijd mee rijdt. We hadden natuurlijk altijd legendarisch nummer 14, onlosmakelijk verbonden. Hij heeft nu het privilege om met nummer 1 te gaan rijden. Ja, wat zou je aanraden? Nou, ik denk dat ik weet dat Max niet heel erg bijgelovig is en soms ook weer wel. Maar ja, hij heeft deze prestatie gerealiseerd onder nummer 33. En dat nummer 33 heeft inmiddels ook wel een soort magische lading gekregen. Ik weet niet of ik het zou aanpassen. En tegelijkertijd zijn er ook weer allerlei commerciële motieven. Kijk naar voetbalclubs die natuurlijk ieder seizoen hun shirts veranderen om het wel te doen. Ja, ja. Ja, we zijn heel benieuwd. Waar zou hij staan over 5 jaar? Hè? Dan hoort hij dan inderdaad echt bij de allergrootste ter wereld. Nou ja, ik denk dat er wel een serieuze kans is. Want het is natuurlijk echt wel een coureur van de absolute buitencategorie. En als je gaat kijken ook hoe groot het verschil is geweest met al die andere teams de afgelopen maanden in de Formule 1. Ja, wie gaat Max stoppen? Ja, dat is een goede vraag. Het blijft ons bezighouden. Maar die dag van gisteren zullen we nooit meer vergeten. Dankjewel, sportmarketeer Bob van Oosterhout. NPO. Dit is tot 4 uur. Post Malone, Circles. Straks is er weer een spreker, dus heb je nog een vraag over corona of over andere medische zaken? We zijn bereikbaar via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. Het Nederlands Militair Museum in Soesterberg heeft een Museum Kids Award gewonnen en is daarmee het Kidsproof Museum van Utrecht. Wat hebben ze allemaal moeten doen om deze prijs te krijgen? NPO Radio 1. Half 4, de hoofdpunten met Dorold Megens. Denk-partijleider en fractievoorzitter Farid Azarkan heeft in maart de coronaregels geschonden. Hij was positief getest, maar ging toch naar de installatie van de Tweede Kamer en het daaropvolgende debat over de positie van demissionair premier Rutte. Blijkt uit WhatsApp-gesprekken die Nieuwsuur in bezit heeft. WhatsApp-gesprekken tussen de fractieleden van Denk en de medewerker. Demissionair minister De Jonge zegt dat de boostercampagne verder wordt versneld. Dat gebeurt met het oog op de zich snel verspreidende Omicron-variant van het coronavirus. Hoe de versnelling van het booster in zijn werk gaat, zoekt het RIVM nog uit. Morgenavond hoopt De Jonge daar meer over te kunnen zeggen op de volgende coronapersconferentie. Een Deense oud-minister van Immigratie is veroordeeld tot 60 dagen celstraf vanwege haar migratiebeleid. Inger Støjberg was minister van 2015 tot 2019. Ze liet illegaal jonge echtparen uit elkaar halen die in het land asiel hadden aangevraagd. Het ging om stellen waarvan de vrouwen minderjarig waren. En Ajax treft Benfica in de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers werden in eerste instantie vanmiddag gekoppeld aan internationale. Maar die loting moest helemaal over, omdat UEFA een foutje had gemaakt. En de nieuwe loting was een half uur geleden. Jolanda van der Velde van de ANWB, die weet hoe het ervoor staat op de wegen. Op zich rijdt het overal prima door, maar er zitten gaten in het wegdek van de A50 Os richting Apeldoorn. Daarom zijn daar nu twee rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open tussen knooppunt Gijzerd en knooppunt Waterberg 4 kilometer met 5 à 10 minuten vertraging. Het Spreekuur. Vandaag met Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter van Gezondheidscentra De Beeld. Toosje, goedemiddag. Goedemiddag. Veel vragen zijn er weer binnengekomen. We gaan maar gelijk beginnen eraan. Roelien vraagt zich af, waarom is de GGD-test betrouwbaarder dan de zelftest? Ja, dat heeft iets te maken met de kwaliteit van de zelftesten en de testcapaciteiten van de verschillende testen. Dus de GGD moet natuurlijk echt zeker kunnen weten dat die zoekt echt naar mensen die positief zijn. En die zelftesten zijn eigenlijk ook vooral bedoeld voor het grote publiek om het grofweg te kunnen screenen. Dus de eisen die aan die testen worden gesteld zijn net iets anders. Kun je nog zien aan een bepaalde zelftest of die betrouwbaar is? Dat er in ieder geval iets van klopt? Ja, je kunt opzoeken naar de keurmerken. Dus je kunt kijken, ik denk dat het op de, mogelijk staat het op de site van de RIVM zelfs wel, of bij die testcapaciteit, bij die testen zelf, of ze goedgekeurd zijn door bijvoorbeeld het RIVM. Ruben dan, ik heb eind oktober een coronabesmetting doorgemaakt met hele milde klachten, maar heb sindsdien wel regelmatig pijn op de borst en in de hartstreek. Kan dat een gevolg zijn? Ja, dat durf ik niet zo te zeggen. En ik denk als hij, dat is echt wat te risicovol om op de radio te beantwoorden. Omdat ik denk, dit soort vragen moet hij echt even bij zijn huisarts, moet hij wel even langs gaan om te laten onderzoeken. Want anders zou je denken dat het daaraan ligt. En dan gaat het als mogelijk dat hij denkt, ik ben wel gerustgesteld en is het toch iets anders. Dus als die klachten aanhouden, moet hij naar zijn huisarts gaan. Dan een vraag van Grietje. Ik wil graag weten, als je zwanger bent en al 2 vaccinaties hebt gehad, of het dan verstandig is om de booster te nemen. Als er langer dan 6 maanden tussen zit, hè, tussen de booster, of tussen de laatste vaccinatie en nu, dus als je aan de beurt bent ook voor een booster, zou ik dat wel doen. We weten dat zwangeren een extra risico lopen. Dus ik denk, die moeten echt proberen zichzelf optimaal te beschermen. En een vraag van Bert. Voorlopig begrijp ik dat de cocktail voor de boosterprik nog niet is gemaakt voor de Omicron variant. Is het advies dan niet beter om hierop te wachten voor een betere bescherming dan nu alvast het vaccin te nemen voor niet kwetsbare mensen? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Omdat je niet weet welke aanpassingen in het vaccin gedaan zouden moeten worden en wanneer dat dan komt. En in de basis beschermen die vaccins wel tegen alle stamvormen van die coronavirussen. Dus ik denk dat, en het kan goed zijn dat dat misschien pas in de zomer of zo komt of in de lente. En dan neemt de infectiedruk sowieso af. Een vraag van Frans dan. Werkt een mondkapje van de drager naar de wereld toe? Of beschermt het mondkapje ook tegen corona voor de drager? Nee, het werkt vooral naar buiten. Hè? Dus jij beschermt de wereld. Ja. Nicole, zojuist kreeg ik te horen dat mijn baas, waar ik vanmorgen lang mee heb gesproken, op 1 meter afstand, positief is getest. Morgen heb ik les hebben met een groep in een vergaderruimte. Testen werkt nog niet, heb ik begrepen. Is het verstandig als ik maatregelen aanhoud met masker, afstand, et cetera? Ja, dat lijkt me uiterst verstandig. Een vraag van Peter. Ik haal deze week een boosterprik in Duitsland. Hoe wordt dit in Nederland geregistreerd, zodat het in mijn corona-check-app komt? Dat moet je zelf doen. Dus hij moet zelf actie ondernemen bij de GGD. Ik weet dat de GGD in Utrecht de buitenlandse vaccinaties ook registreert. Maar dat gaat niet vanzelf. Oh, dat is ook wel goed. Een positief verhaal in de Radio 1 app van Ruud. Die zegt even een positief puntje. Ik heb gisteren een afspraak voor een boosterprik gemaakt. Ik krijg hem nu 1.5 jaar en 7 dagen na mijn laatste vaccinatie. Dus perfect geregeld. Ja, dat is ook mooi om af en toe even te melden. Goed, ja. Vraag van Chris dan. Worden door een coronavaccinatie je sportprestaties tijdelijk negatief beïnvloed? Ik heb namelijk 1 week na mijn vaccinatie een wedstrijd. Nou, niet dat ik weet. Maar ik weet wel dat de mensen... Je kan natuurlijk na die vaccinatie, zeker de eerste dagen, dus de eerste 24 tot 48 uur, echt wel vervelend voelen. En een beetje grieperig of spierpijn gaan echt niet lekker. Dus als dat jouw voorbereiding negatief beïnvloedt, dan heeft het dus wel invloed op die wedstrijd. Ja. Annelies, kan het kwaad als je je booster binnen 6 maanden na het doormaken van COVID krijgt? Nou, echt kwaad is de vraag. Maar de efficiëntie van de booster is echt het grootste als je die 6 maanden ertussen laat zitten. En dan kan je ook een corona-infectie daartoe beschouwen. Ik denk niet dat het echt heel veel kwaad op zichzelf kan. Maar we weten dat die 6 maanden zitten er vooral in, omdat het dan eigenlijk het kruispunt is tussen afname van de effectiviteit en de gewenste toename weer van activiteit ligt. En dan Carlien, ja, die stelt een vraag die eigenlijk wel vaker voorbij komt, maar ja, die blijkbaar toch voor veel onduidelijkheden zorgt. Hoe lang moet er nou zitten tussen een gewone griepprik en de booster? Ja, ik snap die onduidelijkheid, omdat er een soort omkering zit. Als je eerst de booster hebt gehad, dan moet je 2 weken wachten met de griepprik. En als je eerst de griepprik hebt gehad, hoef je maar 1 week te wachten tot de booster. Ad die wil weten, aanstaande donderdag krijg ik mijn booster. 20 december krijg ik een botuline-injectie in mijn nekspier. En 8 december heb ik een corticosteroïde-injectie in mijn heup gehad. Dat is wel heel veel. Ja. Maak je aantekeningen? Gaat het allemaal samen? Dat wordt toch 1 grote cocktail natuurlijk. Ja, toch kan het allemaal samen. Het grijpt niet op elkaar in, zeg maar. Dus het mag allemaal in deze volgorde gegeven worden. We moeten wel alles serieus nemen, Blok. Ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent. Kom. Hey. Goed, Beb dan. In Nederland is het herstelbewijs geldig voor 1 jaar. In het buitenland blijkbaar voor 1.5 jaar. Vanwaar dat verschil? Ja, dat is een verschil van inzichten. Nederland heeft wel vaker dat wij toch wat afwijken van het buitenland om ons moverende redenen. Maar ik begreep dat de minister probeert om de rest van Europa zover te krijgen dat ze ons beleid volgen. En dan Hugo. Het zal waarschijnlijk niet diezelfde demissionaire minister zijn. Wat is het verschil tussen isolatie en quarantaine? Ja, als je in quarantaine moet, dan heb je een besmette omgeving. Hè. Dus je huisgenoten bijvoorbeeld, dan moeten jullie allemaal in huis blijven. En isolatie moet je eigenlijk in die quarantaine jezelf isoleren van de rest. Dus degene die in isolatie moet, is degene die positief getest is. En de negatief geteste huisgenoten moeten in quarantaine. En dan een vraag van Michael. De Gezondheidsraad vindt dat er begrijpelijke informatie voor ouders en kinderen moet komen. En dat alle vormen van drang vermeden moeten worden. Waarom gebeurt dit bij volwassenen wel? Dwang. Ja, hij ervaart dus dwang bij de volwassenen. Maar daar is natuurlijk feitelijk geen sprake van. Iedereen is vrij om te kiezen voor een vaccinatie of niet. Alleen elke keuze heeft consequenties. Ja, dat is zo. Heb je nog een belangrijke vraag, Blok, die je nog wil stellen? Nee. Ja, we zijn bezig met een heel serieus onderdeel van het programma. Dan ga je... Zo jammer dit. Toosje, dankjewel. Tot volgende week. Toosje Valkenburg was dat, huisarts en voorzitter van Gezondheidscentra De Bilt. Morgen is er ook weer een spreekuur. Dan zit huisarts Roy Baert voor u klaar. Kom alvast maar door met je vragen via de app van Radio 1 of via de mail blokentvan@avrotros.nl. Dreams. Heerlijke tractatie voor je trommelvliezen. Even de mooiste van Earth, Wind and Fire, Fantasy. Boosterprikken met het coronavaccin moeten sneller worden aangeboden, zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zojuist, vooruitlopend op de coronapersconferentie van morgen. Wat we leren uit Engeland op dit moment is dat het zich heel snel verspreidt. En die snelle verspreiding heeft voor een belangrijk deel te maken met dat het zich in mindere mate iets aantrekt van de bescherming die inmiddels is opgebouwd door vaccinatie of door doorgemaakte infectie. Dus de muur van immuniteit die we hebben, die lijkt onvoldoende bestand tegen de opmars van Omicron. En dat maakt dat we versneld die booster moeten zetten. Want wat we ook leren uit Engeland is dat het versnellen van die booster wel helpt. En dat gaan we dus doen. Bovenop de versnelling die we al hadden gerealiseerd, zullen we in Nederland een aanvullende versnelling gaan realiseren. Het plan van aanpak wordt op dit moment gemaakt door het RIVM en de GGD. En morgen kan ik ook zeggen in welke mate die versnelling zal gaan optreden. Morgen zal al de laatste 60-plusser de uitnodiging ontvangen om ook een afspraak te maken. Dus we hebben al een behoorlijke versnelling gerealiseerd. Maar het zal nog sneller moeten om die Omicron-golf voor te blijven. Want nu zegt u, iedereen moet in de zevende maand in principe na zijn laatste prik de boostervaccinatie krijgen. Gaat dat dan ook sneller worden, eerder worden? Het zal nog sneller moeten om die Omicron-golf voor te blijven. Dat is wat we leren uit Engeland. Kijk, Delta beginnen we onder de duim te krijgen. En ik denk dat dat het goede nieuws is. Maar er zijn echt zorgen over de opkomst daarna van die Omicron-variant. Die zorgen over Omicron, is dat ook de reden dat u nog altijd geen besluit heeft genomen over de scholen? Nou, morgen zullen we laten weten welke besluiten er op korte termijn gaan gelden. Daar kan ik op dit moment niet op vooruit lopen. Wat we zien is dat er inderdaad zorgen zijn over Omicron. En die gaan natuurlijk met name spelen in januari. Dus wat ons te doen staat is na te denken over wat kunnen we op dit moment doen om die golf voor te blijven en die zorg voor te blijven. Tot 4 uur. Blok en Twan. Blok. Imitation of life. Klein hitje van R.E.M. uit 2001, Imitation of Life. Het Nederlands Militair Museum in Soesterberg heeft een Museum Kids Award gewonnen en is daarmee het Kidsproof Museum van Utrecht. Deze titel krijgen ze na een flinke inspectie van de museuminspecteurs. Verslaggever Joris Kreugel ging langs en sprak met Eva van Dijk, educator van het museum. De Explore, en dat is een interactieve speelruimte hier in het museum. Kinderen kunnen helemaal losgaan. Je kan in een cockpit klimmen van een straaljager. Een soort tank waar je in kan kruipen. Het is hier vooral beleven en Meerte heeft het volgens mij ook naar de zin. Is het moeilijk? Ja, erg moeilijk, maar wel erg leuk. Je hebt hier een rotsblok met een zwaard erin. En dan moet je hem eruit trekken. Ja. En dan moet je zo hard mogelijk slaan. Er staan hier drie rompen, ridders hè? De eerste heeft dus bijna geen harnas. De andere heeft alleen het gaas van de harnas. En de volgende heeft het harnas aan. Ja, en dan moet je op slaan. Ja, kijk. Als je probeert, op het beeldscherm zie je of je goed hebt geslagen. Je moet zo steken. Deze is erg verwond. Met je zwaard ben je aan het meppen. En die is ongedeerd. En wat vind je hier zo leuk aan? Want het is toch helemaal niet leuk om mensen dood te maken? Nee, maar dat is gewoon leuk omdat je ook leerzaam. Want als je ergens op slaat, dan hoor je het geluidje en dan zie je hoeveel gewond het is. En het is ook gewoon leuk dat je kan doen alsof je ridder bent tegen iemand die vecht. Van, hij angaard! Eva van Dijk, educator ben jij? Ja. Van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. En dit is een soort walhalla waar we staan voor kinderen. Explore. Dat is eigenlijk een ontdekhal waar je zelf kan ontdekken hoe het is om soldaat te zijn, maar ook vooral hoe dingen werken. Hoe werkt een trommel voor een soldaat van 200 jaar geleden? Je kan een tank proberen te besturen. Totale wereldvernietiging ligt op de loer. Vluchten uit bunker 83 is dan ook zinloos. Wij zijn de provinciewinnaar van de Museum Kidsproof Award. Dus dat betekent dat wij het meest kidsproof zijn van alle musea in de provincie Utrecht. En we hebben een mooie cijfer van een 8,9 gekregen. Dus daar zijn we eigenlijk al wel trots op. Cum laude is een 8+. Ja, nee, dat is echt een opsteker, ook in deze coronatijd. Dat wordt bepaald door kinderen zelf. Ja. Het zijn museum kinderinspecteurs. Ja. Nou, die letten natuurlijk op wat er te doen is voor kinderen. Ja. Ook of er iets te leren is. Ze geven punten voor bepaalde onderdelen. Ook hoe vriendelijk het personeel is bijvoorbeeld. Wat sprong er nou uit? Alle vlieg- en voertuigen die in een museum te zien zijn, hangen ook vliegtuigen aan het plafond. Dat vinden ze ook heel indrukwekkend. En we hebben ook een hele mooie ruimte, die heet de klas van 45. En daar leren kinderen hoe het was om kind te zijn in de Tweede Wereldoorlog. Kunnen we er even heen? Lopen we even naartoe. Dan kun je de ingang zien. Als de schoolbel gaat, dan... De schoolbel hoor je, de deuren gaan open en dan komen we binnen in een klaslokaal. Echt een heel ouderwets klaslokaal. Van die dubbele bankjes waar je met twee kinderen in één bankje ging zitten. Waar je inkpot in een gat kon zetten. Het ziet er heel knus uit. Een houtkachel staat er, een aapnoodmiesbord. Ja, 1945, toen de kinderen na 5 jaar oorlog weer naar school gingen. De oude wandplaten over de Hollandse infanterie aan de Hollandse waterlinie. Maar dit is eigenlijk ook even iets van oorloggister, maar er is ook een keerzijde. Het uitgangspunt is eigenlijk dat in 1945 natuurlijk duizenden kinderen weer naar school gingen. Ja. En wij gaan terugblikken van hoe waren die 5 jaren daarvoor dan eigenlijk? En je stapt eigenlijk letterlijk de levens van 5 kinderen beter door de deuren van dit schoollokaal. Dus dan beleef je 5 verschillende verhalen mee in de oorlog met kinderen die in 1945 weer hier in de schoolbankjes zaten samen. Cor Krum, 8 jaar, woont bij het aanbreken van de oorlog met zijn ouders aan de voet van de Grebbeberg. Midden in de belangrijkste verdedigingslinie van ons land. De familie moet vluchten voor het oorlogsgeweld. Hoe treft Cor zijn huis aan bij terugkeer? Je hebt allemaal je eigen koptelefoon op, dus je hoort het heel intiem. Stap nu door de geopende deur achter in het lokaal. We gaan het lokaal uit en dus opent een deur hier. En dan komen we in een hele donkere gang aan. Ja, het is hier helemaal donker. Je loopt hier door een loopgraaf. Ja. En je ziet dat er schoten om je heen, boven je eigenlijk. Zie je lichtflitsen van schoten. Je ziet een helm liggen. Het is een beetje spannend. Als we nog iets verder doorlopen, dan zien we een bunker voor ons opdoemen. Ja, dus vanuit een vredig klaslokaal sta je in één keer midden in de oorlog. Dat word je ook niet echt heel erg blij van. En dit is een bunker. Ja. Als de Duitsers op 10 mei 1940 ons land binnenvallen, vlucht de familie voor het oorlogsgeweld. Tudum, pion, pion, tudum, pion. Dekking, dekking, pion, pion. Hoe is het met die kinderen als ze hier rondlopen? Ze zijn vaak best wel een beetje stil en onder de indruk. Het is wel tegenstrijdig. Ja, maar de mens is ook tegenstrijdig. Ik denk dat het naast elkaar kan en moet bestaan. Ik denk dat het geen zin heeft om hier te zeggen bijvoorbeeld dat je geen oorlogje mag spelen. Weet je? Dat zou geen zin hebben om dat bijvoorbeeld te verbieden van goh, maar kinderen weten wel hoe erg het is. Ja, dat op die manier werkt dat niet. Zeker kinderen van een jaar of 9 kun je wel prima op deze manier laten zien wat oorlog echt betekent. We praten erover verder met Janneke Visser van de Museumvereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat maakt Museum Kids Proof? Nou, als kinderen zelf vinden dat het er hartstikke leuk is. We hebben een systeem waaraan musea kunnen meedoen. En vooral waaraan kinderen kunnen meedoen. Die mogen zich dan de museuminspecteur noemen. En die schrijven een soort recensies en die geven rapportcijfers. En als een museum meer dan een 8 krijgt van alle kinderen die daar zijn geweest, dan is het kidsproof. Ja, dan heeft dat er vooral mee te maken van of ze dingen mogen aanraken. Nou, dat heeft ermee te maken, maar ook gewoon wat je er echt van opsteekt. En er zijn vaak ook dingen als speurtochten. Of nou, daar in Soesterberg hebben ze een hindernisbaan buiten. En vaak vinden kinderen de onderwerpen ook gewoon hartstikke leuk. Er zijn allerlei soorten musea over voertuigen, over kunst, over natuur. Er is echt van alles te beleven. Ieder kind wil wel een keer inspecteur zijn, toch? Ja, waarvan ik zou bijna zeggen van wat dan ook. Ja, het is altijd leuk als er naar je geluisterd wordt. Ja, dit zijn museuminspecteurs tot 12 jaar. Waarom kiezen jullie voor kinderen in deze leeftijdscategorie? Nou, dat is een beetje de doelgroep van de toekomst. Aan de ene kant, het is gewoon fijn als kinderen al jong met musea kennis maken. En aan de andere kant hebben musea ook echt iets te bieden. Zowel qua leuke dingen als qua leerzame dingen. Want in een museum kun je dingen ervaren die eigenlijk in geen boek te vinden zijn. En ook niet op internet. En dan zie je echt met je eigen ogen en je hoort. En je kan er rondlopen en dingen van verschillende kanten bekijken. En daar leer je ook gewoon heel veel van. Want hoe belangrijk is het dat kinderen af en toe een museum bezoeken? Nou, wij vinden dat natuurlijk heel belangrijk, want we houden van musea. Maar het is ook echt zo. Er zijn ook onderzoeken waaruit blijkt dat leren in een museum gewoon meer oplevert dan leren uit een boek. Wat was jouw favoriete museum, Twan, toen je kind was? Toen ik kind was? Een klein manneke. Ja. Klein manneke. Daar moet ik even over nadenken. Bij mij was het Buffel. De Buffel in Rotterdam. En wat was dat dan voor museum? Een schip. Oké. Okay, een oud schip. Ja, want wat zijn verder nog populaire musea voor kinderen in Nederland? Nou, het Spoorwegmuseum in Utrecht is natuurlijk hartstikke geliefd. Oh, ja. Het Discovery Museum in Kerkrade, daar kun je ook van alles doen. Je hebt in Enschede, je hebt het OIFO Techniek Museum. De natuurhistorische musea zijn natuurlijk hartstikke geliefd. Er is echt van alles. En er zijn musea met boten en onderzeeërs en van alles. Ja, ja. Nemo, dat vind ik in ieder geval heel leuk om met mijn kids heen te gaan. Maar dat was natuurlijk wat later. Proefjes doen met wetenschap. Ja, dat is ook een leuke. Kutselen, ja. Goed, en dit is wel een terechte winnaar dus, hè, op grond van de beoordeling van de kinderen. Dus, ja. Hè? Ja, leuk, ja. Soesterberg. Ja. En in totaal zijn er 65 musea die zo'n hoogcijfer hebben gekregen boven de 8. Oké, en dus ook een paar niet, neem ik aan. Maar... Nou, we hebben ongeveer 450 à 500 leden. Ja. Ook leuk om te weten allemaal welk museum het meest afschrikwekkend is voor kinderen. Laten we dat maar niet gaan doen in de radio. Goed, dankjewel. Nou, als jullie weten te vinden, dan hoor ik het graag. Ja, Janneke Visser was dat, van de Museumvereniging. Tot zover deze Blok en Twan. Zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. En daarin aandacht voor alle feestjes die na de winst van Max Verstappen zijn losgebarsten. Ja, leveren die spontane vieringen weer een nieuwe besmettingsgolf op. Goed, en wij zijn dan weer morgen tussen 2 en 4. Dan is er ook weer een spreek. Heb je nog vragen voor onze huisarts Roy Beijaert? Kom maar door via de app van Radio 1 of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En morgen weer een ode aan een ander iconisch duo. Wham! Andrew Ridgeley en George Michael. Ja. Ja, ik was vroeger altijd op George Michael. Totdat hij toch anders bleek te zijn dan ik altijd had gedacht. Oh, ja. En toen weet ik het. Dank voor het luisteren. Fijne maandag. AVROTROS, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Podcast. Een overspannen woningmarkt en een stevig woningtekort. We hebben nu 300.000 huizen tekort. Bijna iedere dag krijg je te maken met berichten die meer vragen oproepen dan antwoorden geven. 17 verdachten, 6 moorden en 4 pogingen tot moord. Meningen buitelen over elkaar heen. Pogingen om de opwarming van de aarde af te remmen zijn volstrekt onvoldoende. Wij denken dat voor elk complex probleem een oplossing is. En die oplossingen vinden we met behulp van het beste van de Nederlandse wetenschap. Wij zijn De Oplossers. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Oplossers. Een podcast van KRO-NCRW voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.